Szép jó estét kívánok, kedves nézőim! Csodálatos kedd estét kívánok mindenkinek, aki úgy döntött, hogy ma este csatlakozik ehhez a streamhez, amiben rögtön láthatjátok Oberon macskának a segjukát, úgyhogy már is újabb minőségi stream indult el, és a ma esti program természetesen ismét a DayZ lesz. Viszont mielőtt belevágnék a játéknak a közvetítésébe, meg magába a játékba, gyorsan elmondom, hogy ma is van nyereményjátékunk, és ma is egy goodie baget fogok kisorsolni azok között, akik részt vesznek a nyereményjátékban, az, hogy nem én fogom kisorsolni, hanem konkrétan a Garryfield által fejlesztett chatbot. A nyereményjátékban most is egy zsákba macska goodie bag van, vár a szerencsés nyertesre, és gyakorlatilag a nyereményjáték most is úgy működik, mint legutóbb, 500 csírnél automatikusan elindul a nyereményjáték, és utána lehet regisztrálni a nyereményjátékra a felkiáltójel játék parancsal. És hoppá, és gyakorlatilag el is indult a nyereményjáték, úgyhogy mostantól nagyon szépen köszönöm, hogy már is elindították a nyereményjátékot, konkrétan 2 perce sem start a stream, de már is elindult a játék, úgyhogy mostantól a felkiáltójel játék parancsal lehet beregisztrálni a nyereményjátékra. Mindenkit arra ösztönzök, hogy hoppá, úgy látszik, megint nem működik a dolog. Most. Nem. Egy kis pillanat türelmet kérek. Úgy látszik, hogy valami gebasz van a nyereményjátékunkkal. Mindjárt megnézem, hogy mit tudok ezzel kezdeni. Ez így nem jó. Egy pillanat. Azt hiszem, hogy most. Most indult el a játék. Úgy látszik, hogy még egy picit dolgoznunk kell a chatbotunkon, ugyanis nem indult el 500-nál, de a lényeg az, hogy mostantól működik a játék, úgyhogy mindenki a felkiáltójel játék parancsal be tud regisztrálni a játékra, és a nyertest a streamnek a végén fogja kisorsolni a chatbot, és azt kell tudni egyébként, hogy aki bitekkel támogatja a csatornát, tehát minimum 50 vagy annál több bitet csírel, annak a neve kétszer kerül be a sorsolós kalapba, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag nagyobb esélye lesz arra, hogy ő legyen a szerencsés, aki megszerzi ezt a ma esti nyereményjáték csomagot. Azt nem árulom el pontosan, hogy mi van a csomagban, annyit árulok el, hogy van benne egy Funko termék, van benne egy olyan dolog, ami kifejezetten hasznos nyáron, van benne egy olyan dolog, ami a társasági programokat tudja feldobni, illetve van benne egy olyan apróság, ami nagyon jellemző erre a csatornára, úgyhogy ez van ebben a csomagban, de hogy pontosan mi van a csomagban, az csak akkor fog kiderülni, amikor elpostázom majd annak a nyertesnek, aki ma este a szerencsés lesz, és megkaparintja ezt a csomagot. És most, hogy megvolt a felvezető, azt hiszem elindíthatjuk azt, amiért mindenki érkezett, remélhetőleg méghozzá a DayZ-t, és bízom benne, hogy hamarosan Oberon macska is megnyugszik, és tudok majd, mit tudom én, például játszani, mert most egyelőre egy picit megnehezíti a dolgot, és közben Balázs írja, hogy mondjatok egy rossz viccet, természetesen Balázs, mondhatsz egy rossz viccet, légy szíves, mondj nekünk egy rossz viccet. Egyszer volt, hol nem volt, volt egy két emberke, Biz és Baz, egyszer egy szép napon Biz és Baz elmentek vadászni, Biz vitte a puszkát, Baz meg a kutyát. Hát, már is nem annyira családbarát ez a stream, hát csodálatos vicc volt, köszönjük szépen. Úristen, bedőltem nagyon csúnyán ennek a poénnak, de jó. Egyszer jó volt, azt hiszem. Egyszer jó volt. Közben itt van ugye Gizi, a karakterem, akit múltkor indítottam el. Úristen, lenyeltem egy csomó macskaszőt. Borzalmas. Obika, nyugodjál meg, légy szíves. Legyen elég most már. Ide szépen telepedjél le, jó? Annyira király lenne, hogyha normális macska módjára viselkednél, és nem keltenéd itt a feszültséget. Ez az. Lefeküdt a macska. Hát nem csodálatos? Jaj. Na, már is egy pillanattal. Megint egy picit jobban vagyok. Szóval, itt van Gizi, aki... Hát, hogy is mondjam, múlt héten, mikor legutóbb játszottam, akkor eléggé megsínylette a zombiknak a támadását. Úgyhogy ezért van minden mutatóm egy kicsit alacsonyan, mert hogy nem is tudom, belekerültem egy őrületesen nagy zombi horda közepébe, akik nem kimérték a karaktert. Hál' Istennek élve kerültünk ki a mókából, de hogy na... Nem sokon múlott, hogy elpatkoljunk, úgyhogy most egy picit megviselt állapotban van szerencsétlen, de bízom benne, hogy hamarosan sikerül olvasolni ezt az állapotot, és minden visszatér a normális kerékvágásba. Egyébként ma este nem a klasszikus Daisy térképen játszunk, hanem Livóniában a Daisy-nek a DLC-jét nek a pályáján vagyok most épp, megtanulok beszélni záros határidőn belül, és akkor lehet, hogy még értékelhető is lesz a stream. Úgyhogy, basszus, tele van a szám macskaszőrrel. Borzasztó, nem jó, hogyha tele van a szám macskaszőrrel, ennyit tudok mondani. Szóval, ez itt Livónia, nem a hagyományos térképen játszunk, ezt főleg azért döntöttem így legutóbb, hogy legyen egy kis változatosság a közvetítésekben, és ne minden egyes Daisy stream ugyanazon a helyszínen játszódjon, és most körbenézek itt, próbálok valami kaját keresni, meg gyógyszert, meg ilyesmit, aztán, hogyha itt végeztünk, akkor elindulunk fel a hegyre, ahol található egy börtön, és körbenézünk ott. Közben azt nézem, hogy mintha csúnyán le lenne rabolva egyébként ez a városka, tehát hogy nem kizárt, hogy rajtam kívül valaki más is van itt. Ugye a legutóbbi alkalommal összetalálkoztunk egy másik játékossal, akit sikerült lepuffantani. Bízom benne, hogyha ne adj Isten, megint összetalálkozunk egy másik játékossal, akkor megint én leszek az, aki győztesen kerül ki ebből a találkozásból. Közben Mosri írja, hogy képzeld Bét, én meg nosztalgiázok, Fable 2-t játszok Cloud Gaming szolgáltatással. Há, Fable 2! Azt a játékot azt szerettem. A Fable 2-t még szerettem. Azt hiszem a Fable 3-at már annyira nem csipáztam, de a Fable 2-t azt még szereztem. Úgyhogy jó nosztalgiázást kívánok Mosré. Balázs pedig azt kérdezi, hogy mi van a macska fején. Félek, hogy ebből megint valami nagyon rossz poén fog kisülni. Mi van a macska fején? Círmos cicahaj, édes Istenem! Círmos cicahaj. Oké. Közben Zsolt írja a chatben, képzeld Bét, elértem a bűvös 20-as határt, az államhatárt a felújítás témával. Na, gratulál! Hát na, hogy is mondja? Obika elhagyta a streamet, úgyhogy gratulálok, Obika, nagyon jó műsort csaptál. Valaki csináljon már, légy szíves, előre egy klippet, ahogy Obika elhagyja a streamet. Istenem, örökítsük meg az utókor számára, hogy Oberon, Oberon elhagyja a streamet. Hát ezzel most nagyon jót mulattam. Ő kevésbé örült ennek, de mókás volt. Közben Miguel azt írja, hogy meséljem el a Fable Molyneux interjút. Ó, igen! Ugye még megboldogult PC gurus korszakunkban, mikor még Miguel és én is a PC guru magazinnak a szerkesztői voltunk, az, hogy én a főszerkesztője, ő pedig a szerkesztője, akkor volt az, sőt nem, bocsánat, amikor ez történt, akkor mind a ketten még csak szerkesztők voltunk. Ez azt hiszem 2010 nyarán volt talán. Na mindegy, szóval elmentünk a Gamescom nevezetű gamer kiállításra, ahol gyakorlatilag lehetőségünk volt arra, hogy készítsünk egy interjút Peter Molyneux-vel, aki ugye a Fable játékoknak is volt a fejlesztője, és gyakorlatilag nem is tudtuk, hogy mi vele fogunk interjút készíteni, mert hogy így teljesen random lehetőség volt, hogy mi egy interjút készíthetünk vele. Tehát, hogy a Microsoftnak a standján lehetőségünk volt, tehát, hogy így nem tudtuk, hogy ő lesz ott. Volt, hogy itt van a Fable 2, és a Fable 2-vel kapcsolatban lehet majd kérdezgetni, és bementünk Miguellel, és egyszer csak ott volt Peter Molyneux, teljesen meg voltunk döbbenve, hogy egyébként ez így történik velünk, meg minden. És így lehetett tőle így, tehát hogy így lehetett vele beszélgetni, meg interjút készíteni vele, ilyesmi, és elképesztően vicces volt, ahogy elkezdett egy papírra firkálni, és gyakorlatilag elmondta, hogy így szokták monitorozni, ugye, hogy hogyan játszanak a játékosok a játékaikkal, és teljesen ki volt akadva, hogy a játékosoknak a jelentős része a funkcióknak, nem is tudom, a 70-80%-át soha nem használja. Úgyhogy az nagyon vicces volt, mert hogy ott volt egy papírlap, amire azt hiszem így folyamatosan fejt, hogy fuck. Hogyha nem csalom az emlékezetem, tehát hogy ott ültünk, és így teljesen, tényleg teljesen meg voltunk lepődve rajta, hogy itt van ez az ember, akit mindenki istenít egyébként, és gyakorlatilag ilyen egészen mókás stílusban beszél arról, hogy mennyire nem érti egyébként a játékosokat, hogy mennyire nem az, hogy nem tudnak, de hogy mennyire furcsa játszanak a játékaival. Na, Oberon, csodálatos vagy, hogy felborítottad a kólát, úgyhogy mindjárt jövök vissza. Na, kérem szépen, megoldottam a helyzetet, amit Oberon idézett elő. Egy igazi ajándék az élettől ez a macska, azt kell, hogy mondjam. Na, Húj. Folytassuk a játékot, amiért jöttünk. Na, elkezdett esni az eső, hát komolyan. Nincs igazság. Csőstül jön a baj. Hol is tartottam? Na igen, ja, hogy elmeséltem a Peter Molyneux sztorit. Tehát, hogy így volt a nagy találkozásunk Peter Molyneux-vel, akivel életünkben egyszer találkoztunk, de hogy egy életre elég, egy életre elég fakozást hallottunk tőle, ami így elmesélve lehet, hogy nem annyira vicces, de ott helyben, ott kifejezetten vicces volt. Hogy találkoztunk a sokak által istenített fejlesztő pápával, aki azzal töltötte az interjúnak a jelentős részét, hogy azt hajtogatta, hogy fuck this, fuck that. És azt hiszem, az a papír még valahol meg is van. Tehát, hogy nem csak, hogy mondogatta, hogy fuck, de hogy le is írta egy csomószor is egy A4-es lapra, miközben magyarázott, és miközben magyarázta, hogy miért lesznek egyébként egyre egyszerűbbek a játékai, és szerintem valahol még az a papír meg is van, de hogyha nincs is meg, évekig megtartottam a papírt, amire Peter Molyneux egy csomószor leírta, hogy fuck. Ebből is látszik, hogy a játékfejlesztők is emberek. Sweet Stalker, üdvözöllek a csatornán, és jó szórakozást kívánok neked is a ma esti Daisy-s streamhez. Jézusom, jaj, amiben Gizivel, a karakteremmel próbálok túlélni. Több-kevesebb sikerrel. Az előbb a macska felborította az ide készített kólámat, úgyhogy izgalmakban bővelkedik a ma esti stream, és mindenkinek, aki mostanában érkezett a csatornára, annak mondom, hogy regisztráljatok be a nyereményjátékra, hiszen ma este is van nyereményjátékunk, és egy ilyen goodie bag-et sorsolok ki a nézők között. És ehhez nem kell más tenni, mint követni a csatornát, illetve feliratkozni a nyereményjátékra a felkiáltójel játék parancsal. Tehát, hogy felkiáltójel játék ékezet nélkül, hogyha ezt beírjátok a chatbe, akkor nagyon szépen feliratkoztok a nyereményjátékra, és a nyereményjáték győztesét a streamnek a végén fogja egyébként kisorsolni a chatbot, amit Gary Field készített számomra. Közben visszatérünk a játékhoz, és ne feledjétek el, hogy aki 50 vagy annál több csirrel támogatja a csatornát, annak a neve duplán kerül be a nyereményjátékos kalapba, ami azt jelenti, hogy nagyobb esélye lesz arra, hogy ő legyen a szerencsés, aki megkaparintja ezt a nyereményjáték csomagot, amit én fogok elpostázni neki. És ugye ez itt egy zsákba macska, és mindenféle jópofa dolgokat rejtettem el ebben a zsákba macskában, de nem fogom elárulni, hogy pontosan mik vannak egyébként a csomagban. És hát valaki itt hagyott egyébként egy világító. Hoppá! Itt valaki meghalt. Itt valakik meghaltak. Figyelitek? Itt valaki lelőtt valakit, aztán feldarabolta az illetőt. Wow! Úristen! Itt vérengzés történt. Azt a rohadt. De még mekkora vérengzés? Ez micsoda? Rópbelt és egy kés. Öcsém! Nem ilyen őrületesen nagy a lúd, de itt volt valami. Azt a... És itt van még egy feldarabolt ember. Az igen. Mekkora buli lehetett itt? Miből maradtam ki? Egy sorozatgyilkos van a játékban. Ezt szűrtem le most egyébként. Simán el tudom képzelni egyébként, hogy valaki berakott ide egy glow sticket, és folyamatosan várta, hogy jöjjenek a játékosok, és így sorban lelődözgette őket, mert hogy itt legalább két karakter megmurdált, az egészen biztos. Tuti fix, tehát hogy itt legalább két karaktert lelőttek, és feldaraboltak. Mókás, mókás, azt kell, hogy mondjam. Lehet, hogy én leszek a harmadik, hogyha nem megyek innen ilyen nagyon gyorsan. Nem akarom, hogy feldaraboljanak. Ó, ez az ajtó be van zárva. Ez az ajtó is be... Ó! Ráadásul ez a valaki megcsinálta, hogy egyetlen ajtó lehessen csak kibejönni. Ejha! Egy profival van dolgunk. Jobb is, hogy elhúzunk innen a picsába. Itt valaki nagyon felkészült volt. Egy igazi pszichopata. Örülök, hogy elkerültük egymást. És azért ez nem történhetett olyan nagyon régen. Mert hogy még világított a glowing stick, ott voltak a cuccok, tehát hogy ez mostanában történt itt ez a móka. Ez a feldarabolós móka. Csodálatos, fantasztikus. Azt kell, hogy mondjam. Kicsit meg is fagyott az ereimben a vér. Közben Panda Herceg írja a chatben, hogy a feldarabolás azért szükséges, mert így, aki kint van, nem hallja a bogár hangokat, ami egy után ellepi az emberi tested, így nem sejtesz semmit. Egyébként ez tök jogos. Tök jogos egyébként, hogy nyilván... Ó, vérzem. Szóval valóban, hogy szükség van a feldarabolásra, mert akkor nem jönnek a legyek. Mert hogyha lelősz, megölsz egy másik játékost, és ott hagyod a hulláját, akkor egy idő után megjelennek körülötte a legyek. Amit messziről lehet hallani természetesen, hogy bőgnek a legyek. És az nyilván a legyeknek az ümmögése az gyakorlatilag felkészít arra, hogy itt valami történt. Viszont, hogyha nem zümmögnek a legyek, akkor szépen besétálsz, mintha mit sem sejtenél. Okos. Valaki küldött nekem egy üzenetet, de miért? Ne küldjetek nekem üzenetet Xboxon keresztül. Nem tudom ki az, de hagyjá. Éppen túlélek. Olyan, mintha ott benn is világítana valami, nem? Itt is világít a glowing stick. Ha! Azért ez elég creepy. Azt kell, hogy mondjam. A glowing stickes gyilkos. 15 perc múlva újraindul a szerver. Itt is van az úton egy emberhús darab. Okay, ez már tényleg kezd elég creepy lenni. kirakta a csalikat. Hát jó. Cseppet sem aggasztó, hogy egy creepy gyilkossal vagyok egy szerveren. Csodálatos. Mi baj lehet? Na mindegy. Közben egyébként eláztam, ami nem jó hír, mert valószínűleg meg fog fázni a karakter, de hál' Istennek van nálam gyógyszer. Egyébként ott a távolban a hegyen már látszódik a börtön, ahová éppen megyek. Kíváncsi vagyok, hogy ott vajon találkozunk-e feldarabolt játékokon. Szóval ott van fenn a hegyen a börtön, meg a katonai épületek, azt szépen megcélzom. Bízunk benne, hogy el is jutok odáig. Meglátjuk. Na minden esetre legalább volt egy kis izgalom. Mármint olyan értelemben, hogy találtunk olyan dolgokat, amikkel még olyan sűrűn nem szoktunk találkozni, hogy így feldarabolt játékosok teste borítja egy kórháznak a padlóját mindenféle felszereléseknek a kíséretében, de hát ettől ilyen csodálatos játék a DayZ igazából, hogy itt egészen váratlan dolgok is történhetnek. És igazából legutóbb én is feldaraboltam az embert, akit lelőttem, szóval még csak azt sem mondhatom, hogy olyan hűde váratlan dolog lenne, de hogy ettől függetlenül egymás után több feldarabolt játékos, meg úton elhullatott emberi húsdarabkák és házakban hagyott glowing stickek, azt hiszem ilyesmivel még nem találkoztunk eddig a játékban, legalábbis semmiképpen nem ilyen nagy koncentrátumban. Itt egy dry bag, ami biztos, hogy jobb állapotban van, mint ami rajtam van. Úgyhogy ezt most szépen le is cserélem. Payskin! Üdvözöllek! Köszi szépen, hogy benéztél hozzánk ma este. Jó szórakozást kívánok a ma esti DayZ-hez, amiben éppen a Livonia térképen irányítom Gizi nevű karakteremet, és éppen a hegyen lévő börtönbe tartok Gizivel. Igazából az lenne a stílus, hogy Katának hívnánk ezt a karaktert, de hogy most Gizi lett, de egész biztos vagyok benne, hogy a következő karaktert Katának fogom nevezni, hogyha nő lesz. Jó öreg Gizi, hál' Istennek még Gizi életben van, és ne felejtsétek el, hogy regisztráljatok a nyeremény játékunkra. Hiszen ma este is van nyereményjáték a srácoknak köszönhetően, akik rögtön a stream elején összecsírelték a megfelelő biteket. Már elindult a játék, úgyhogy mindenki, aki beírja a chatbe a felkiáltójel játék parancsot ékezet nélkül, az regisztrál a játékra, és a streamnek a végén a chatbotunk fogja kisorsolni azt a szerencsést, aki megnyeri a ma esti goodie bag-et, és bónusz információ, hogy minden 50-nél több csír az lényegében biztosítja, hogy a nevetek kétszer kerüljön be a sorsolós kalapba. Tehát, hogy aki 50 vagy annál több bittel csíreli a csatornát, annak a neve kétszer fog bekerülni a sorsolós kalapba, ami azt jelenti, hogy nagyobb esélyetek van megnyerni a csomagot, ami egyébként itt van mellettem az asztalon. Na, közben megérkeztünk egyébként a börtönhöz. Payskin kérdezi, hogy megvan-e még az XM3. Igen, még megvan a fejhallgató. Az XM3 ugye egy Sony zajszűrős füles, amit a napokban fel tettem a Twitterre, hogy esetleg megválnék tőle, viszont még nem jelentkezett vevő, úgyhogy igen, még megvan. Lehet, hogy meg kellett volna várnom a felgyógyulással, míg ide jövök. Mert hogy elég ramotty állapot. Futás, futás, és miért nem áll? Lehet, hogy elveszítjük Gizit. Fussál, Gizi! Istenem! Hát Gizi valószínűleg most el fog vérezni. Úgyhogy lehet, hogy el is indítjuk Katát. Mert hogy ez nem volt egy túl átgondolt cselekedet, amit most végre hajtottam. Panda herceg, ma ne sírj, még életben vagyok. Neked pedig szép estét kívánok, Debbie Ninja. Köszi szépen, hogy benéztél hozzánk. Meg tudom-e állítani a vérzést, még mielőtt elájulok? Na még egyet? Oké. Egyelőre úgy tűnik, hogy Gizi életben marad, ha sikerül bemennem ebbe az autóba. Jaj, bassz meg! Komolyan! Hát ezt nem hiszem el. Már bocsánat a nyelvezetért, de hogy most komolyan. És bassz egészre vett, azaz. Kurva zombi. Komolyan, itt volt, ez. Ez nevetséges volt. Hát komolyan, de most teljesen komolyan már, hát, hogy simán túlélhettem volna, hogyha az átkozott zombi nem megy be előttem abba a rohadt épületbe. Istenem. Na, újra kezdjük. Juhu! Istenem, pedig még Gizit életben lehetett volna tartani, és még az se lett volna rossz egyébként, hogyha a kezemben a fegyverrel nem a levegőbe lövök, hanem így lelövöm mondjuk a zombit. Mondjuk a lövés valószínűleg rám húzta volna az összes többi zombit, úgyhogy teljesen mindegy. Gizi sorsa nagyon gyorsan megpecsételődött. Pedig olyan jól indult minden. Ez most egy picit fáj. Azt kell, hogy mondjam. Viszont rögtön lett nagy hátizsákom. Ez már kevésbé fáj. Fogalmam sincs, hol vagyok. Isten igazából. Halványilag gőzöm sincs. Na! Nézzük. Ó, még egy ropi. Az nem baj, hogy van ropi. Azt a milyen jobb és balegyeneseket vittem be neki. Komolyan! Nevezzük el Rokinak ezt a csávót. Azt hiszem, ez a helyes döntés, hogyha elnevezzük Rokinak. Hiszen olyan ütései vannak, hogy a Sylvester Stallone is megirigyelhetné. És ahogy mondani szokták, ide a rozsdás bökőt. Felkészülünk a térre. Az olasz csődör. Szia, mami! Megvakarom a hátad neked is. Ó! Nagyon-nagyon köszönöm szépen a késtet. Fölvesszük ezt az visszafogott Jacket is. És chips. Hát öcsém, ezek nagyon szeretik ebben a városban az ilyen kaját, de annyi baj legyen. És ajaj, crackers. Most már van ropim, chipsem, kekszem. Hát csudi fasza. Az öreg Rocky. Azt nézem, hogy itt egy láda. A semmi közepén. Szevasz, Rorien! Köszi szépen, hogy benéztél ma este is. Jó szórakozást kívánok a ma esti streamhez, amiben sajnos elvesztettük Gizit, úgyhogy most már Rokival játszom. Gizi sajnálatos módon életét vesztette egy zombi támadásban. Úgyhogy új karaktert kellett indítani. És hát olyan jól boxol a csávó, hogy elneveztük Rokinak. Már voltam, ugye? Ja, újraindult a szerver. Na, amíg újraindulóban van a szerver, addig vegyük át újra, hogy ma este is van nyereményjátékunk, amiben ezt a csomagocskát lehet megnyerni. A nyereményjáték 500 csírnél indult, amin már túl vagyunk, úgyhogy mostantól lényegében bárki regisztrálhat a nyereményjátékra, ez nem kell más tenni, mint beírni a felkiáltó ilyen játék parancsot a chatbe, természetesen ékezet nélkül, és a streamnek a végén a Garryfield által kódolt chatbot fogja kisorsolni azt a szerencsést, aki megnyeri ezt a csomagot, ami egy zsákba macska, lényegében nem fogom elárulni, hogy milyen cuccokat pakoltam bele, de azt a szerencsést, aki megnyeri, neki el fogom postázni, úgyhogy aki esetleg még nem regisztrált a játékra, azt tegye meg, és bónusz információ, hogy mindenki, aki 50 vagy annál több bittel támogatja a csatornát, annak a neve kétszer kerül bele a sorsolós kalapba, úgyhogy aki 50 vagy annál több bittel csírel, az gyakorlatilag növeli az esélyeit, hogy ő legyen a szerencsés nyertes, aki végül lecsaphat erre a nyereményre, amiben van egy Funko termék, van egy olyan cucc, ami nyáron kifejezetten hasznos tud lenni, van egy olyan apróság, ami igencsak jellemző erre a csatornára, illetve van benne egy olyan dolog, ami akkor jön jól, hogyha társas programot szerveztek. Úgyhogy továbbra is mindenkit arra biztatok, hogy csatlakozzon a nyereményjátékunkhoz, miközben arra várunk, hogy visszajöjjön a szerver, amin eddig játszottam, és folytathassuk Rocky-nak a kalandjait. Na, még nem tért vissza a szerverünk, úgyhogy közben meséljétek el nekem, hogy milyen napotok volt. Milyen napotok volt nektek ma? Nekem egy egészen normális, teljesen hétköznapi, átlagos kedden volt. Annyi probléma volt csak ma, hogy délután beleakadtam egy jó nagy dugóba, ami a Margit hídnak a lefoglalása miatt alakult ki, úgyhogy egy darabig úgy tűnt, hogy nem fogok időben hazaérni a ma esti streamre, de aztán hál' Istennek megoldódott a dolog. És közben egyébként visszatért a szerverünk is, úgyhogy folytatjuk a játékot, és azt nézem, hogy már eltelt egy óra a ma esti streamből. Csodálatos, fantasztikus. Hűha! Közben Vierzbowski írja, hogy húzós volt a melóban, lehet az egész konyhai személyzetet ki kell cserélnünk, ez így fincsi lesz a nyár közepén. Úristen, mi történt, hogy ki kell cserélni a szinte a teljes konyhai személyzetet? Minek kell történnie ahhoz, hogy ez egyáltalán felmerüljön? Fogalmam sincs, mert hogy abszolút nem vagyok semennyire sem jártas a vendéglátásban, de hogy azért ez húzósnak tűnik. Közben vannak ott ugye rongyaim, és fertőtlenítem a rongyokat, hogy később be tudjam velük kötni a sebeimet. Itt van egy glowing stick. Most én leszek a következő gyilkos, aki glowing stickeket hagy szerte Livóniában. Eszek egy ropit. Felmondott a séf, meg a konyhai kisegítők teljesen bezombultak, és egyre többet hibáznak. Ez mondjuk a séf hibája, mert nem tartotta a gyeplőt, ő megy máshova, kérdés, a konyhai kisegítők maradnak-e és változtatnak-e a viselkedésükön, ha nem, akkor sajnos adjő. Hú, hát ez tényleg nem hangzik túl jól. Azért bízom benne, hogy megoldódik a dolog, és összeszedik magukat azokat az emberek, mert az nem, tényleg nem értek egyáltalán a vendéglátáshoz, de a nyár közepén új személyzetet találni, az egész biztos vagyok benne, hogy elég komoly kihívás lehet, úgyhogy remélem a legjobbakat. Aha, itt már biztos, hogy jártam az előbb. Viszont itt hagytam egy paradicsomot, ami rohadt, úgyhogy nem is baj, hogy itt hagytam. Na de toljuk bele, élvezem az Apple Watch-omat. Ez a jó hozzáállás. Ne idegesíts föl magad feleslegesen, vagy nem is tudom, nem is feleslegesen, de hogy a kelleténél többet ne aggódj ezen. Bízom benne minden esetre, hogy megoldódnak a dolgok, és nem lesz hatalmas nagy para. Gyere, mami! Hadd szurkállak meg. Na, még egy pogácsa sem volt nálad. Nem örülök. Mostantól az összes glowing sticket el fogom törni, és el fogom így világítva hagyni. Mostantól én leszek a glowing stickes csávó. Na ne, komolyan már! Hát nézzétek már! Itt megint feldaraboltak valakit. Azért ez már gyanús. És valahogy átváltottam a... Na, átváltottam a kamerát, de most megvan. Szóval valakit itt megint nagyon csúnyán feldaraboltak. Itt járt ugyanaz a valaki, aki az előbb is. Azért ez azért már kezd kifejezetten creepy lenni, hogy valahol előttem, vagy velem párhuzamosan van egy játékos, aki megöli valószínűleg a többi játékost, és feldarabolja őket. Azért ez tényleg elég creepy. Itt is valaki járt előttem, mert hogy valaki csinált ugye ilyen karvédőket. Na mindegy, érdekes. Tehát, hogy van itt valaki, aki előszeretettel darabolja fel a hullákat. Teljesen. Ó. Teljesen jó. Egyem az uzáját. Mármint, hogy milyen kis kreatív. Földarabolt játékosokat hagyok magam után. A legjobb hobbi. Na. Előbb ebben a házban ugye voltam. Colin Brodyban vagyok. Szóval Colin Brodyban vagyok. És mindjárt megnézem a térképen egyébként, hogy ez hol is van egész pontosan. Nála nincs semmi. Nála nincs semmi. Daisy Map, Livonia. Megnyitom a térképet és szépen megkeresem Colin Brodyt. Hova lett a késem, basszus? Ja? Se volt semmi. Na nézzük. Nézzük, hol van Colin Brody. Ah, megvan. Megvan. És ebbe az irányba kell menni. Mi ez a sok zombi? Menjétek már haza! Itt egy csomó zombi, és nincs náluk semmi. Komolyan. Cserébe valahol itt túlálkodik egy sorozatgyilkos. Aki védetlen játékosokat darabol föl, feszt. Lassan mondjuk felkelhetne a nap. Ez sokat segítene. Azon is többek között, hogy lássatok valamit a játékból, meg úgy általában is jót tenni a karakternek, és hogyha feljönne a nap, mert akkor nem lenne ennyire hideg. Átmegyünk a hídon. És itt egyébként a közelben van egy katonai terület, ami ha szerencsém van, nem lesz lebombázva, mármint hogy elgázasítva, úgyhogy oda elnézünk jól. A sínek mentén. Morfin injekció. Ó, konzerv, nagyon jó. Na baszki. Akkor együnk egy picit. Ó, 4-es számzár. Meg katonai sátrak. Amikben nincsen semmi az égvilágon. Szevasz, Geri! Köszi szépen, hogy benéztél, és köszi szépen újfent a chatbotot. Működik a dolog. Megint az volt egyébként, hogy 500 csírnél manuálisan kellett elindítani a nyereményjátékot. Az történt. De már rutinosan sikerült gyorsan elindítanom, miután a srácok beírták az első felkiáltójeles parancsokat, és nem történt semmi, úgyhogy szépen elindítottam kézzel a játékot, és azóta szépen lelkesen regisztrálnak a többiek. Igen, egyébként esik az eső. Nem meglepő módon esik az eső. Csodálatos, fantasztikus. Most szépen szétázunk, de hogyha minden igaz, akkor közelben lesz, van egy kis katonai terület, ahol remélhetőleg egyébként mindenféle szuper cuccokat fogok magamra aggatni. Mennyi zombi? De tényleg mennyi? Hol a bejárat, basszus? Itt. Nincs itt semmi. Ó! Wow, Geri, gratulálok, nagyon, nagyon, nagyon hatalmas nagy gratuláció mindkettőtöknek természetesen. Hát csodálatos, csodálatos, csodálatos. Hát ez eddig a nap legjobb híre. Gratulálok. Az eljegyzésetekhez. Hát ez fantasztikus hír. Sok boldogságot kívánok, meg minden. A Bongyi is a múlt hétvégén házasodott. Na hát, gyerekek! Hát gratulálok mindenkinek. A lánykérésekhez, a sikeres lánykérésekhez, a sikeres házasságkötésekhez. Bravo, bravo. Hát ez tényleg tök jó. Na, ilyesmi, ilyen bejelentésekre ma nem számítottam, de tényleg hatalmas nagy gratulációmat fogadjátok mindahányan. Tök jó. Hát tisztára feladottátok ezzel az estémet. Tök jó az ilyesmit hallani, na. Akárhogy is. Én itt közben ázok az esőben, de annyi baj legyen. Ennél rosszabb sose történjen a karakterem. Hogy tetszett Bécs? Tök jó volt egyébként a bécsi hétvégénk. Voltam már párszor Bécsben életemben, úgyhogy én tökre szeretem azt a várost. Imádom, hogy tisztaság van, meg kultúrált az egész város, meg hogy tök jól lehet benne sétálni, meg minden. Úgyhogy ha valaki még esetleg nem volt Bécsben, akkor csak azt tudom mondani, hogy mindenképpen látogasson el. És így mászkálja körbe, mert hogy tök jó, tök jó. Tök jó időtöltés egyébként Bécsben sétálni, megnézni a nevezetességeket, elmenni a Práterbe, meg ilyesmi. Úgyhogy egy bécsi kirándulás szerintem az minden körülmények között tök jó program. Mi is nagyon jól éreztük magunkat. Isten igazából, hogy így semmi más nem csináltunk, csak mászkáltunk a városban is nézelődtünk, nagyon jó helyeken ettünk. Szombat este olyan táfelspiccet ettem, hogy komolyan mondom, ilyen life-changing experience volt. Elképesztően, elképesztően, elképesztően finom. Finom volt, egy egész nagymúltú étteremben voltunk, és ott próbáltam ki. És hát, elképesztően, elképesztően finom volt, meg természetesen ettem normális bécsi szeletet is Bécsben, szombaton, meg ettünk Záher tortát a Záher kaféban, úgyhogy bejártuk az ilyen klasszikus helyeket, meg kipróbáltuk ezeket a klasszikus ételeket, amiket Bécsben kell enni. Úgyhogy tök jó móka volt, egyetlen egy furcsaság volt, hogy ugye vasárnap délelőtt volt egy vonat baleset, két tehervonat összeütközött Magyarországon, úgyhogy gyakorlatilag a vonat közlekedés Bécsből vissza Magyarországra kvázi megszűnt, vagy hát nagyon komplikáltá vált, hogy így fel lehetett szállni a vonatokra, de azok hegyes halomig vitték el az embereket, és onnan pótklóbuszok voltak, meg ilyen MÁV-hoz illő káosz volt. Úgyhogy ezzel késő délután szembesültünk, és az volt a szerencsénk, hogy még sikerült utolsó két jegyet lefoglalnunk egy Flixbuszra, úgyhogy végül egészen szerencsésen hazajutottunk, igaz hajnali egyre, ugyanis sikerült egy olyan Flixbuszt kifognunk, aminek viszont nem működött rendesen a hűtése, folyamatosan elfolyt a hűtővize, úgyhogy folyamatosan hazafelé megálltunk az autópályán, és a szerencsétlen sofőr folyamatosan újra kellett, hogy töltse a hűtővizet a buszban, úgyhogy egy kicsit tovább tartott a hazaút, meg egészen másképp alakult, mint terveztük, de ezt leszámítva egyébként teljesen jó volt ez a bécsi kirándulás. Úgyhogy tökre örülök, hogy elmentünk. És jól is éreztük magunkat, úgyhogy kiváló hétvégénk volt Bécsben. Úgyhogy tényleg mindenkinek csak azt tudom javasolni, hogyha van rá lehetősége, akkor látogasson el Bécsbe, mert nem fogja megbánni. Military area, keep out. Dehogy keep out. Hát ezért jöttünk. Igen, nem csak pihenés volt, de volt egy kis izgalom is. Alapvetően igen. Tehát, hogy erre a vonatos kilódásra erre nem számítottunk, de hál' Istennek viszonylag gyorsan megoldódott a dolog. Úgyhogy nem is tudom, egy ilyen pár percre ugyan picit pánikba estünk, hogy akkor most hogy megyünk haza, de aztán gyorsan eszünkbe jutott, hogy nem csak vonattal lehet hazajönni Bécsből, de többek között Flixbusszal is, úgyhogy foglaltunk egyet, és megoldódott, hál' Istennek, a probléma. Ennél nagyobb probléma, tehát egy ennél nagyobb gond egyébként soha ne legyen egy utazás alkalmával. Nyilván kibírtuk volna enélkül alapvetően, tehát hogy senkinek nem hiányzik az, hogy arra legyen, egyszer csak azt vegye észre, hogy úristen, hogy fogunk hazamenni. De egyébként ezt leszámítva tök jó volt. Tehát, hogy egészen kellemes idő volt egyébként, tehát, hogy nem volt se túl hideg, se túl meleg, úgyhogy egész jól el lehetett csámborogni a városban. Megnéztünk egy csomó mindent, keresztbe kasul járkáltuk gyakorlatilag a belvárost. Tényleg voltunk ugye ebben a Prater nevezetű vidámparkban is. Úgyhogy minden király volt. És még egyszer köszönöm a kanapé felajánlást, Geri. Lehet, hogy a következő alkalommal élünk majd a lehetőséggel. Valaki bezárta, és nincsen kulcsom, amivel ki tudnám nyitni ezt a katonai épületet. Hát komolyan, biztos a izénk volt. A sorozatgyilkosunk zárta be a szemét. Ja, nem lehet még a power generátort feltölteni benzinnel. Kell hozzá egy gyertya. Itt van még egy Field West. Na hát. Gránát. Assault Vest, fűrész. Megnézem már a térképeken, hogy mi a helyzet. Aha. Valamivel feljebb még lesznek katonai épületek, csak tovább kell mennem. Ott is vannak. Van itt egy kisebb katonai bázis. Ó, Hugazi, már közben, ugye Hugazi volt a múlt heti egyik nyertesünk, aki egy Xiaomi okoskarkötőt nyert, és ma meg is érkezett hozzá, viszont valamiért nem akart tölteni, volt vele valami probléma, és most írja a chatben, hogy közben megoldódott a dolog, aminek nagyon örülök. Feltámadt a karkötő, halleluja, halleluja. Csodálatos hír ez a kutyák és lovak olvasói számára. Aggódtam, hogy olyan cuccot küldtem neked, amit nem tudsz használni. Hát, az igen, csak szomorú lettem volna emiatt, örülök, hogy megoldódott a dolog. És bízom benne, hogy mostantól működni fog az okos karkötő. Fogadjunk, hogy nincsen. Persze, hogy nincsen. Jaj, nézd már! Az ott egy lövedék a gránátvetőbe. Mert ugye már van gránátvetőbe is a játékban. És van hozzá, találtam egy gránátvető lövedéket. Hát csodálatos. Egyébként, ha már... van szikszalagom, akkor meggyógyítom ezt a... meggyógyítom ezt a kabátot. Restart kérdezi, hogy mi lett az előző karakterrel, elugrottam vacsorázni. Hát sajnos az történt, hogy Gizit kinyírták a zombik. Elég felelőtlen módon mentem föl a börtönbe, és megtámadtak a katonai zombik, és én húztam a rövidebbet sajnálatos módon. Úgyhogy Gizitől elbúcsúztunk, és most Rocky-val játszunk. Rocky lett a neve az új karakteremnek. És most épp vele kolbászolok itt egy ilyen közepes katonai bázison. Na! Végre kezd normális ruházatom lenni. Hát ez tiszta jó. Mármint most már itt vidítok. Itt vírjutok teljes katonai díszben. És itt egy fegyúj, egy bison. Nincsen hozzá tár. De ez idővel változhat. Lordan! Köszi szépen, hogy benéztél! Szép estét kívánok mindenkinek, aki az elmúlt percekben csatlakozott hozzánk. Ne felejtjétek el, hogy van nyereményjátékunk. Ismét lehet nyerni egy goodie bag-et, amihez nem kell más tenni, mint követni a csatornát, illetve beírni a chatbe a felkiáltójel játékparancsot méghozzá ékezet nélkül, és ma is a chatbotunk kisorsolja a mellettem lévő mystery goodie bag-et azok között, akik regisztrálnak a nyereményjátékra, úgyhogy mindenkinek azt javaslom, hogy regisztráljon a nyereményjátékra. Ó, itt egy Colt méghozzá. Méghozzá hangtompítóval. Szeretem a nyereményjátékokat. Igen. Tudod, miért szeretem a nyereményjátékokat? Mert ti szeretitek a nyereményjátékokat, és hogy mindenki szereti a nyereményjátékokat. Úgyhogy igyekszem úgy alakítani egyébként a streameket mostanában, hogy minden egyes közvetítés mellé legyen egy nyereményjáték, mert a nyereményjáték az jó. Azt hiszem, hogy ebben nincs vita köztünk, legalábbis remélem, hogy ti is annyira szeretitek a nyereményjátékokat, mint amennyire én szeretem a nyereményjátékokat. Aj, bazd meg, hogy miért nem tudod becsukni ezt a rohadt ajtót, hogyha megnyomom a gombot. Aj, Istenem. Nyilván bejött a hátam mögé a másik. Gyűlölöm ezt, amikor megnyomom a tetves gombot, és nem csukódik be az a tetves ajtó. Mindegy. Szószá, lemegyünk alfába. Minden rendben. Minden rendben. Térj magadhoz, Rocky. Gyerünk. Rocky. Ne legyél már ilyen, Rocky. Gyerünk. Térj magadhoz, édes fiam. Come on. Nyilván vérzel, persze, hogy vérzel. Mi más csinálnál? Ja, és közben elfogyott a kaján. Úgyhogy, hát attól tartok egyébként, hogy Rocky-tól el fogunk búcsúzni. Nagyon gyorsan. Mert hogy nincsen semmi kajája. Csába. Hát ez nem jó. De mit tudok csinálni? Itt szinte semmi esély nincsen, hogy szerzek enni. Nudli. Semmi. Basszus. Emberhús kellene enni. Kiváló ötlet, Pancake Speedy. Köszi, hogy ez nekem nem jutott eszembe. Pedig még Phil Jacketet is találtam. Komolyan. Hát nincs igazság. Meg baltát. Tök jó felszerelt lesz ez a szerbe, ez a karakter, és itt fog elhalálozni nekem éhen. Hát komolyan, nem ezt érdemlem. Meg ő sem. Ó, hogy a... Tehát ez már... Istenem. Néha... Néha fel tud idegesíteni ez a játék azért. Oké, okay, hogy a halálomon voltam, de könyörgöm. Nem tudtam bemenni az ajtón, mert... Mert odajöttek a zombik. Na. Csodálatos, fantasztikus. Na. Fogalm sincs, hogy ez női vagy férfi karakter, de nevezzük el Katának. Hol lehetek? És hol van a... Ott van. Hogy lógnak a tökei? Várj meg! Istenem, kergetem a termet a pusztában. Csodálatos ez a játék, tényleg, tehát hogy fantasztikus. Csodálatos ez a mai este, lássuk be. Tartalmas és izgalmas. Nagyon a szívére vette a tehenünk, hogy megtámadtam. Ó, tudom, hol vagyok. Itt vagyok a... Hallottátok? Ezt a dübörgést? Valahová messzire ledobhattak egy izét. Ledobhattak egy gáztámadást. Azt gondolom. Aha, és ahogy sejtettem, itt van egy hátizsák. Nagyon jó. És a hátizsákban van kaja. Hát öcsém. Csodálatos, fantasztikus. Ennél jobb kezdést kívánni sem lehet. Igen, mert nem bírtam eső nélkül, az az igazság. Kellett egy kis nedvesség, mert túl könnyű lenne a játék, hogyha nem lennék folyamatosan szétázva. Szóval itt vagyok a városkában, ami közel van a börtönhöz, úgyhogy körbenézek a házakban, aztán elindulok ismét a börtön felé. Hát, ha másodszor nagyobb sikerrel járok majd, mint elsőre. Erre kevés esélyt látok, Isten igazából, ha teljesen őszinte akarok lenni, de hát a remény hal meg utoljára. Nem igaz? És itt a közelben is van szarvasmarha, mert hallom a bőgését. Ezt egyébként le kéne vadászni mindenképpen, mert mondjuk a szarvasmarha hússal jó darabig ellennék kaja fronton. Úgyhogy mielőtt elindulnék a katonai bázisra, lehet, hogy ezzel kellene foglalkozni. Hogy szerezni valamit, amivel le lehet puffantani a bocit. Aztán szerezni valamit, amivel föl lehet darabolni a bocit. Hó, rizs. Igaz, hogy alig van benne, de... De egynek jó lesz. Mégris. Spónoltak cuccok, mióta utoljára itt jártam. Ilyenkor bezzeg nem jöttök be. Na végre. Édes Krisztusom! Sisakosok bandája. Na, lett egy kevésbé feltűnő hátizsákom. A mozgó céltábla. Mennyi zombi van itt, komolyan? Ez itt a nagy zombi buliház, emlékeztek? Itt tartottuk a legutóbbi nagy partit. Fussál, Béla, fussál! Ne fossál, fussál! Ó! Oh. Baszki! Még mindig zárva vannak az ajtók. Hú. És még mindig itt vannak a cuccok. A sorozatgyilkosunknak a munkássága még mindig látszódik. Itt az épületben. Ó, ó, ó, hogy jöttetek? Hát hogy is mondjam, nem ez a legsikeresebb este a Daisy streamek történetében eddig, azt kell, hogy mondjam. Tehát, hogy volt már ennél jobb, ha jobban belegondolunk. Azt nem értem egyelőre, hogy hirtelen, hogy most akkor nyitva volt a másik ajtó, mert emlékeztek? Mind a két ajtó be volt zárva, amikor legutóbb itt voltunk, és csak a nagy kétszárnyú ajtó volt nyitva. Most azóta valaki kinyitotta a másik ajtót, vagy hogy a picsába jöttek be a zombik egyébként? Na, térj magadhoz, Kata! Nyilván vérzik. Ne, nézd meg! Zárva van mind a két ajtó! Tehát, hogy így hogy? Hogy jöttek be? Komolyan! És figyeld! Zárva van! Tehát, hogy konkrétan be van zárva az ajtó. Daisy, minden napra tartogat valami meglepetést. Ja, tehát, hogy ebben a Robertben konkrétan van egy kés. Igen. Á. Hát jó. Az éppenséggel nem baj. Viszont itt nem spónolnak cuccok, mert hogy tele van az épület mindenféle szírszarral. Például halott játékos a húsával. És nézd, megint! Hát nem hiszem el! Megint átjött az ajtón. Mi a picsa? Ez de gáz! Na, meg is betegedtem. Csodás, fantasztikus. Úgy látom, Kata sem lesz hosszú életű karakter. Attól tartok. Szegény Kata. De, itt találtam a felkoncolt hullánkat, és nem hogy csak itt találtam, de még mindig ott is vannak, ahol előbb találtam őket, tehát hogy mindig ott vannak a hullák a kórházban. Kíváncsi vagyok, hogy milyen betegséget kapott el ez a szerencsétlen. Hát lehet megfázás, de az is lehet, hogy elfertőződött valami. Most még nehéz lenne eldönteni, hogy vajon mi történt szegény Katával. De hogyha mind... Valószínűleg nem szalmonella, mert akkor már kihányt volna mindent. Úgyhogy vagy megfázás, vagy vérfertőzés. Ez a két opció van jelen pillanatban. Hogyha elkezd nem sokára köhögni, akkor tudjuk, hogy megfázás. Ha nem köhögni kezd, hanem, aha, tüsszentés, megfázott a szerencsétlen, úgyhogy be kéne gyújtani kezdésnek. Igen, Livónián játszom éppen jelenleg. Na, rakunk gyorsan egy kis tüzet. Aztán megszállítjuk a karaktert, hát ha az közelebb viszi ahhoz, hogy életben maradjon. Lesz tüzecskénk. Szia Zsófi! Köszi szépen, hogy benéztél. Képzeld el, hogy Gizi sajnos meghalt. Sőt, már Rocky is meghalt. Úgyhogy most már Katával játszom. Ő már a harmadik karakter az elmúlt 2 órában, akivel próbálok életben maradni. Nem igazán sikeres a mai este. Túlélés szempontjából az az igazság. És azoknak mondom, akik esetleg Zsófihoz hasonlóan most csatlakoztak hozzánk, hogy ma is van nyereményjátékunk, úgyhogy ne felejtsetek el regisztrálni a nyereményjátékra. Nem Payskin, nem fordítva volt sajnos, Rocky is meghalt, illetve Gizi is meghalt, és most játszom Katával. Aki egyébként férfi, tehát hogy Kata valójában férfi, de ez ne zavarjon össze senkit. Elneveztük Katának, így vagy úgy, de Kata lett a neve. És Katának szerezni kéne nagyon gyorsan egy nadrágot. Mert hogy tönkrement a nadrágja. Egyem az uzáját. Kis cipő, nagyon szépen köszönöm a követést! Érezd jól magad a ma esti DayZ streamünkben, amiben borzasztóan bénán játszom egyébként. Tehát, hogy ez hosszú idő óta a legbénább DayZ stream, amit sikerült összehoznom. Ez az igazság, kár lenne tagadni. Viszont ma is van nyereményjáték, úgyhogy tényleg mindenkit arra bíztatok, hogy csatlakozzon a nyereményjátékhoz, ugyanis ma is van egy mystery goodie bagünk, amit a regisztrált játékosok között fog kisorsolni a chatbotunk. Ugye regisztrálni a felkiáltójel játék parancsal lehet, ékezet nélkül természetesen, és azok, akik 50 vagy annál több bittel támogatják a csatornát, ma este azoknak a neve duplán be fog kerülni a sorsolós kalapba, tehát hogyha csíreltek, akkor növelitek az esélyt, hogy ti legyetek azok a szerencsések, akik megnyerik a ma esti goodie bag-et. Közben próbálok. Teljesen szuper a stream. Hát, azt hiszem erről most megosztanak a vélemények, hogy mennyire szuper a stream. Szerencsétlen játékosom esik el, meg is betegedett. Találni kellene neki gyógyszert, amire viszonylag kevés az esély, úgyhogy volt már azért ennél sikeresebb stream, de ettől függetlenül örülök, hogy jól érzed magad, kis cipő. Jó szórakozást kívánok. Továbbra is, nem csak neked, de mindenki másnak is, aki úgy döntött, hogy velem törti a ma estét. Velem és Katával, akit próbálok életben tartani egyelőre, hát nem akkora hatalmas nagy sikerrel. Gatyátlan Kata. Valahol van egy rendőrség, nem? Ez a sok rendőr zombi. Oh, na, lett hoki maszkunk. Gatyánk még nincsen, de már van hoki maszk. Borzasztó, borzasztó. Gatyátlanság. Hanyadik ilyen alkalom ma este, hogy beragadok egy ajtóba, mert megjelennek a zombik, és szétütnek? Hát komolyan. Visszatértünk oda, hogy a legnagyobb ellenségem a Daisy-ben az az ajtó. Meg a bejárat. Ez az egy évvel ezelőtti streameket juttatja az eszembe, vagy inkább a másfél évvel ezelőtti streameket. Agyrém. Na vajon magához tér a karakter még ma? Vagy mi lesz? Katika, szedd össze, ott, és itt vannak a zombik mellettem. Aj. Ez tényleg nem az én estém ma. Azt hiszem, itt az ideje, hogy elbúcsúzzunk Katától. Mert hogy nem látom a fényes jövőt, ami várna rá. Egyszerűen nem. Ez ma este nem az én estém. Az a baj, hogy szerintem olyan nem tudom, hogy vajon ez a kötszer, ez nem fogja-e mindjárt elfertőzni a sebet, amit a zombik ejtettek ezen a szerencsétlenen, de hogy nincsen, az jó, hát végülis van kajám, ismeretlen konzerv, ismeretlen szerző, ismeretlen konzervje, ezt megesszük most. Aztán vagy a nátha viszi majd el szerencsétlent, vagy a gyomorrontás. Mi baj lehet, nem igaz? De legalább jól lakik. Továbbra is szép estét kívánok a frissen érkezőknek. Ne felejtsétek el, hogy ma este is van nyereményjáték. Ó, hányásig etettem. Hányásig etettem ezt a szerencsétlent. Csuda jó. Na. Hát... itt egy krumpli. Elájult. Na, amíg arra várok, hogy magához térjen ez a jó képességű karakter, ami nem biztos, hogy be fog következni, ne felejtsétek el, hogy itt van ez a csodálatos goodie bag, mystery goodie bag, amit ma este meg lehet nyerni. A nyereményjátékhoz való csatlakozásnak két feltétele van. Egyrészt követni kell a csatornát, másrészt be kell írni a chatbe a felkiáltójel játék parancsot, és hogyha ezt megteszitek, akkor bekerültök a sorsolós kalapba, amiből a streamnek a végén a chatbot fogja kisorsolni azt az egyetlen szerencsést, aki megnyeri ezt a csomagot, és el fogom neki postázni. Közben magához tért a kis karakter, aki elképesztően ramogy állapotban van, úgyhogy mindjárt megint el fog ájulni. Mindjárt el fog ájulni. Úgyhogy elképesztően sikeres streamet sikerült ma is összehoznom. Elmondhatatlanul büszke vagyok magamra. Meghámozom a krumplit. meghámozom a krumplit, meg is eszem a krumplit, mert miért ne? Megettem volna, hogyha nem állulok el. Szóval, amíg arra várunk, hogy ismét magához térjen ez a csodálatos képességű karakterem, ne felejtsétek el azt sem, hogy a nyerési esélyt úgy lehet növelni, hogyha 50 vagy annál több bittel csirelitek a csatornát, úgyhogy, hogyha valaki szeretné növelni az esélyeit, szeretné, hogyha neve kétszer kerüljön be a sorsolós kalapba, az 50 vagy annál több bittel kell, hogy csíreljen. Hey Google, turn on light tree. Na, csináltam egy kis fényt. Még itt pluszban. Közben egyébként ismét magához tért a karakter, aki még mindig borzalmas állapotban van, viszont befejezzük a krumplinak az elfogyasztását. Elképesztő izgalmakban van részünk ma este. Azt kell, hogy mondjam, tehát hogy egészen döbbenetes izgalmak. Tanúi lehet mindenki, aki ma este csatlakozott ehhez a csodálatos streamhez. Kata egyelőre úgy tűnik, hogy életben marad. Magam is nehezen hiszem, mármint, hogy... De tényleg. Egyelőre úgy tűnik, hogy Kata életben marad. És igen, elkezdett visszatöltődni a vérmennyiség, úgyhogy kimerészkedünk. Mondjuk jön egy zombi, egyszer megcsap, és azonnal meghalok. De legalább történik valami. Tehát, hogy semmit nem utálok jobban, mint várni a Daisy-ben, hogy történjen valami. Most ilyen nagyon szép fekete-fehérben lehet nyomon követni az eseményeket, hiszen tényleg borzasztó állapotban van ez a szerencsétlen. És találni kellene neki egy gatyát, mert hogy egészen nevetséges, hogy itt gatya nélkül szaladgálunk itt félholtan. Közben azt nézem egyébként, hogy lassan elérjük a 2 órát, és már egyébként 2 órányi streamet terveztem, mert hát holnap sajnálatos módon munkanap van, úgyhogy még megyek itt néhány kört a házikokban, megpróbálok gatyát találni Katának, aztán elrakom őt pihenni, és legközelebb innen folytatjuk majd a határtalan szórakoztató túlélést. Itt egy gatya. Hát nem csodálatos? Lett gatya. Badly damaged, de még mindig jobb, mint a semmi. Közben Rolien kérdezi, hogy Obika hangja hallatszódik be. Igen, Obikát egyébként a kólás attrakciója után konkrétan kizártam, és ennek annyira nem örül, úgyhogy az ő hangját hallhatjátok, ahogy méltatlankodik, hogy miért zártam ki a szobából, mert hogy ő hallja, hogy folyamatosan beszélek. De a kólás attrakció után úgy gondoltam, hogy jobb lesz, hogyha kintölti a szabadidejét. Na, srácok! Találtam kaját. Úgyhogy legközelebb ebből a csodálatos állapotból fogjuk folytatni a streamet. Úgyhogy elrakom pihenni a karaktert, és elérkeztünk a ma esti stream kvázi végéhez. Üdvözlöm azokat, akik esetleg most csatlakoztak be. Ne felejtsétek el, hogy van nyereményjátékunk, és mostantól nagyjából 2 percen keresztül van még lehetőség arra, hogy csatlakozzatok a ma esti nyereményjátékhoz. Ennek a feltétele 2. Egyrészt kövessétek a csatornát, másrészt írjátok be a chatbe, hogy felkiáltójel játék ékezet nélkül, és hogyha ezt megteszitek, akkor beregisztráltok konkrétan a nyereményjátékra, aminek a keretében ezt a Mystery Goodie Bag-et lehet megnyerni, és aki csatlakozik a nyereményjátékhoz, annak a neve bekerül a sorsolós kalapba, és akkor a sorsolós kalapból a stream végén a chatbot fogja kisorsolni azt a szerencsést, akinek el fogom küldeni egyébként postával, azaz, hogy egész pontosan Fox Postal ezt a nyeremény csomagot. Tehát, hogy a regisztrációnak a feltétele, hogy kövessétek a csatornát, és írjátok be, hogy játék, de ékezet nélkül. Tehát, hogy felkiáltójel, játék. Ha ezt beírjátok, akkor automatikusan regisztráltok a nyereményjátékra. Még egy percig van erre lehetőség, és hogyha letelik az egy perc, akkor utána leállítom a nyereményjátékot, és miután leállítottam a nyereményjátékot, utána szépen kisorsolom azt a szerencsést, aki ma megnyeri ezt a csomagot, ami konkrétan egy zsákba macska, mert nem árulom el, hogy pontosan mi a nyeremény. Közben látom, hogy Payskin és Delibird is beregisztráltak, nagyon jól tettétek, még fél perc így lehet regisztrálni, úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy használja fel az utolsó 30 másodpercet arra, hogy regisztráljon a mai nyereményjátékunkra. Még 15 másodperc, és véget ér. Véget ér a mai nyereményjáték. Közben készítsétek be a fejetekben a doppergős hangot. Ó, na, még az utolsó pillanatban sikerült, és most lezártam a játékot, véget ért a játék, nincs lehetőség többet regisztrálni, viszont jöhet a sorsolás, úgyhogy gyakorlatilag most képzeljétek el a doppergős hangot, és most kiderül, hogy ki lesz a ma esti szerencsés. 5, 4, 3, 2, 1, hoppá! És a ma esti nyertesünk nem más, mint Kokanoid, úgyhogy Kokanoid, gratulálok, ma este te lettél a szerencsés nyertes, fölveszem majd veled a kapcsolatot, miután véget ért a stream, úgyhogy gratulálok, Kokanoid, megérte csatlakozni a ma esti streamhez, és akkor gyakorlatilag ezzel véget ért a mai stream. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki csatlakozott hozzám ma este. Remélem, hogy jól szórakoztatok, és találkozunk legközelebb is. Ha esetleg valaki még esetleg nem regisztrált volna, vagy csatlakozott volna a Discord szerverünkhöz, akkor megteheti, már csak azért is érdemes, mert ott fog kiderülni, hogy mikor lesz a következő stream, és mikor lesz a következő nyereményjáték, úgyhogy mindenkit várunk szeretettel a Discord csatornánkon, gyertek és csatlakozzatok hozzánk, és további csodálatos kedd estét kívánok mindenkinek, pihenjétek ki magatokat holnapra, aztán találkozzunk legközelebb is, legyetek jók, sziasztok!